أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi andat ak yeen ci téré yalla bi tabaaraku wa ta'ala tollu ba tay ci sura ala imran bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala tay ñu jël aya 137 138 139 140 141 mu nek juroomi aya ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala di jangal juroomi mbir bi ci ñeuk moy aqibatul mukaththibin moy mujjantelu fenkat yi kep kuy wedd yalla tabaaraku wa ta'ala lank deugar bop borom bi subhanahu wa ta'ala mun nuy xamal ci aye yi nek sunu kanam fan ngay mujjé kep kuy weddi wote yalla bi nga taxaw diko baré seug mujj moy perte te ci musiba ngay mujjé ñaarel moy fi ayi alquran alhadi wal bayan alquran sar yep aya yep ni tere bi tollu lepp njub rek mo ci nek luy takale deug ak sen mo ci nek luy leral mo ci nek wa maw'iza way war la liman kana min ahli aliman wat taqwa alquran war la ci kep ko xamne da nga am ngeum ragal yalla alquran war la ci yow lol motax ko alquran mun taw munalul dara dara munalul dara dara du la yeungal su fekke julit yi tay ci kaw suuf alquran munu leena defar alquran munatu leena jubanti alquran munatula toyal sen xol mbok yi lan ngeen yaakar mo len di defar te li defaron ñu ñeuk ñam moy alquran sahaba yi ak ñalen topon ak ñalen top lan len defare moy alquranu karim netal moy ahlul imani humul a'launa fid dunya wal akhirah nañu yegne danañ jang ci ay yi nek suñu kanam ñoy ñi wax ahlul iman te moy ñoñu ngëm way gëm yalla yi ñom dong ñoy nek ci kaw lu mu metti ñom rek ñoy nek ci kaw jafé yi dana bëri choono yi dana bëri problème yi dana bëri lool dana metti lool waye ñom rek ñoy nek ci kaw ndax lolou borom bi moko assurer ñoy nek ci kaw aduna ñoy nek ci kaw al-akhirah al-hayatu dual wa tara fal yuqabiluha al-mu'min bi sukri wa sabr dund gi ñi dund day wëlbeutiku lele mu neex lele mu metti waye ab julit ñaar yoy yeb na fexé takku ba bu ci ñew rek mu dajé ak mom ci sante yalla ak muñ na nga ngembo sante yalla ci xewalim la defal nga ngembu muñ ci jafé jafé yi nga xamné mo la dal juromel ci li ñuy jang ci ay moy al fitan tumahhisu rijal ci jafé jafé ci fitna lañuy xamé goor yalla yi lélé nga dégg ay kacior di way kacior nan diw gooru yalla la diw lélé nga dégg ñuy tag ab say say nan gooru yalla la lan la def bam nek gooru yalla nan lañuy xamé gooru yalla ci jafé jafé bu diiné am gooru yalla ci taxawayu diiné gooru yalla ci ligéyu l'islam bu ci amé ay métit am ci ay jafé jafé ci lañuy xam diiw mi gooru yalla la ay gooru yalla kenn duko xam ci ay sabar kenn duko xam ci ay ndënd kenn duko xam ci ay xiin gor yalla kenn duko xamé ci lool gor yalla mbokk yi ñu koy xamé ci yëngatul islam non lañuy xamé gor yalla ci yëngatu diiné wayé du ay sabaraki feccak kenn du xamé lool gor yalla mbokk yi mune al fitan tumahhisu rijal ci jafé jafé yi ci lañuy xamé goori yalla yi wa tu'addi bi hayat al ajizina al jaz'iyin ci lañuy xamé nan ñan ño nangu japp ci buumu yalla ci lañuy xamé ñan ñoy yafus ah mo da lélé borom bi tabaaraku wa ta'ala yor nattu kayam bi muy tanné goor ñi bi muy tanné nitam yi lélé mu indi metix nga gis ñi sax mu xamné ñi ay gooram lañ lélé nga gis ñu daw té yeen say sax ñoñu ñu sori won lañuy doon mais dañuy daw téggi tank kon juromi aya yoyu wala juromi njangine yoyu lolou lañuy jël tay ci aya yi nek sunu kanam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يقول المولى قد تدق دق خلق باسي ون من قبلكم تنيلين في جيتون سنن أو يون borom ba ngi jangal ci aya bi pour ñu taxaw tém set setantal xelu amna ñu fi jitu won ci ay generation ñu jaaroon yoon sunan lan moy sunna moy as-sayru wat-tariq moy jaar ci yoon allati yakunu alayha al-fard aw al-jamaa yoon wo xamne kenn mën na ci jaar waye mbolo mën nañu jaar ci yoon woowu lolu moy sunna moy at-tariq yoon lele nga deg ñu ne nit sunni la bo degge ñu ne la nit af sunnit la lan nga ci deg moy dafa jaar ci yoonu yonenti bi ku ñu wax diw sunnit la rek koku dañ ko askanale yoonu yonenti bi wa sunanullahi ta'ala fi khalqihi sunna yalla nak yonam wi mu teural ci nit ñi qanunul madi fil khalq loi bi yalla teural fi moy sunna loi bi yalla teural ñu dundé ko sunanullah fi limuy tek moy yoonu yalla qanunuhu al madi fil khalq yalla yan loi yan yoon la teuralon ci gaay yi fi jitu won demb ba tax munuy weulbeutikulo diñu setlo ñooñu diñu janglo histoire ñooñu gaay dañuy wax ne histoire limuy jëri moy rabtul madi min al hadir wal hadir lil mustaqbal moy dañuy jël tay dañuy jël demb al madi li passé ñu yewé ko tay ñu xol demb lan mo xewal ñi lankon baña jaar ci yoonu yalla ñi fétérlu won di jaay dëgër bop fan la yalla mu jëg ñoom ñu jang ci ñu tek ko tay ñu jël tay préparer pour suba ah man de jangon na ñi dañu fétérlu won yalla wulli len ndulli len yalla duma len kon de suma defé li gaay defon yalla duma ma kon na téggi yoon wi kenn ci ñun fi tok bu waccion guddi guddé all wacc auto mu jaar ci yoon wo xamné yegoon na né agresser nañ fi nit ndax da fay jaar dama lacc du tax da ngay téggi kon bu ñu yalla xoo ah Allahu akbar koku yok na ci lolu ngir lolu yep ngir bañ leena buñu yalla ne xol len ñi fi ma jaaroon ak ñoom lama len defoon lan la ci yalla nam mu ne qad khalat passé won na demb min qablikum generation ay nit yu len jitu won sunanun ay yoon ay loi yu ma tegon sen kaw way yen ñi ngal way fasiru dox len fil ard ci souf fanzuru ngeen xol kayfa kana naka lu mujjé aqibatul mukazzibin mujjantalu fen kat yi yalla bëgg ci ay bi ci ñun mu ne dox len ci kaw souf ngeen gëstu jang len wër len laccé len ubi len bible tek yi sol len sen dal djel len ay auto dugul len ci ay avion weur len ci aduna bi yeb fasiru la wax fil ard def len tourisme weur len tour du monde fi al amlu lil irshad yal dafa joxe ndigal ñu dox ci kaw suuf pour lan pour am pour ñu am orientation ndax bo doxé ngay gëss nga ñew ñu ne la waat fi lañ dekkon nangam la len yal def qawm samud fi lañ dekkon nangam la len yalla def ashabul ayka fi lañ dekkon amna lu len yalla def qawm tubba fi lañ dekkon amna lu len yalla def fir'auna fi la nekkon amna lu ko yalla def abraha fi la nekkon amna lu ko yalla def bo jangé lo dem nga gis ko yow lan mo la war gon yalla ne fasiru fil ard dox len ci kaw suuf al amlu lil irshad mbir yi pour orienter ñu la pour tek ñu ci raay bi lil wuquf ala diyaril halikin pour ñu taxaw ci kër ñoñu nga xamne bañu wédde yalla lan mo len dal al ghabirin ñoñu wéddi won yalla né yalla lim wax du dëgg yalla amul yalla mënul lu dara man ashaddu minna batsha quwwa kan mo ñop doole ñun yalla daf ñoo mënal dara xol fir'auna mu ne ana rabbukumul a'la ma yalla ju ngand ci yalla mu ne bu ngeen taxawé fofu ngeen jang xam nga lu ngeen ci wara jëlé litta'tabiru ngir ngeen waru ngir ngeen waru ke ndeke dox ci kaw suuf def tourisme ci ab julit lan la koy jural du pour mu gis ay hôtel yu rafet du pour mu lek yap du pour mu lek fruit du pour mu gis xalé jigen yu rafet tay suñu touristi lu tax duñu jëriñu ci tourisme lutax mbok yi lutax sunu touristi duñu jëriñu parce que adina mo len yitel dañuy def tourisme ngir aduna ngir dama liggey ba son quoi na dem nopolu abdulin nak bu joge di dox ci kaw souf xam nga lu ko yalla wax fanzuru ngeen xol allahu akbar kayfa kana nakala mujjé aqibatul mukazzibin ñi taxawon naan yalla du deug yalla amul yalla mënalu ndara yeb balen yalla jappé na la len def allahu akbar alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'at yalla neena xol len waat nan la len def iramazatil imran yalla di misal dekk bobu ne lam yukhlaq mislaha fil bilad mana dekk bu melni ken musu ko defar ci aduna benn bur bu deg aljanna ne day topando yalla defar dekk bo xamne musul waw musul am ci aduna ba dara taxul day taxu dekk ci dekk ba yalla reeral dekk bi ci aduna bi legi taxul te yon nañ seen bagage ñew fiñ ko tabaxon gisunu dekk ba yalla mabbu ko de peut xelu ko de diko reeral ci adina bi xamutun fum nek pour ngeen xamne rafet na yalla mu ne lam yukhlaq mithluha fil bilad kon kay jeexna amul dekk bu mel non ci aduna dañ don jaay doole di jaay yalla bayi len rek xol bi ñuy tawax yalla mu non wax geejgi demal nga lawal len non kon yalla nga doolem du feñ non na wax ngelaw li daanelal bir gi wala mu baye bañ tawax mu ne ben deunu jugal asman nga door ko waye yalla bis bu nek boy ngandal ngandalu lu ndaw la lay bolel namrud bim don ngandalu ne day ray yalla yalla yo la ko bolel yo lo xamni boko ofe mu de boko lalé mu patch yo la ko yalla bolel abraha bi muy ngand ngandalu indi ay ñay di jaay ngand ngandalu yalla bolé ko ay picc xam nga lutax parce que ñom dañu ndaw di ngand ngandulu yalla boy leen lu ndaw yalla nak ngand la ngandayam xejul ci ñom motam mu ne ñi walu boy leen nak ben ki rek te xejuma ci ñom xejuma ci ñom xol qarun bi muy jaay nit ñi di tok ci ay piliano or yalla mu ne suuf ci won nako mu jeex kon yalla bu ñuy doxlo ci kaw suuf moy pour ñu xol ñu mëna waru ñu moytu yoon yoyu bala ñu ci jaar yalla dina bool chaque jour bu ñuy jang fi alcorane dam leen di wax ne dañuy bayyi xel ay fu muy fayé wala ay bi fu mu jexé tay ay fu mu jexé fan la yalla mujjé ak fen kat yi kon bu fekké yalla la nattu won nga nek fen kat loy def nga am ne fen kat du taxé da ngay alku kon jéma la juk nek ku deug xolal borom bi bimu waxe aya bi pare lu graw la ci tek mune haza li malen wax li ngeen tim bayanun moy lan bayanun bayanun bayanun en français expose exhortation haza bayanun lin nas jalla mune li leral na len de informer na len de haza bayanun lin nas yen nit ñi informer na len de lu sax pour ngeen baye xel ñi dañ ma weddi won ma mbugal len yen ñi tayit haza bayanun leral na len moy tu len jaar fi gaay jaaron na ngeen jël ci alquran bi njub wa hudan ginaaw ba mu alquran di leral lan lay def day jubal est ce lo rek lay def wa mau'iza day war pour kan lil muttaqin pour ko ragal yalla kon alquran kan la meunal dara ko ragal yalla ko ragal yalla boko ne yalla neena no gay yow me sha me boy xaral tuti quoi parce que ragalul yalla mais ku ragal yalla bo waxe rek mune sami'na wa ata'na ku ragalul yalla nak boy wax day ubi kabbi day jël kabbi tourner ko dadi wax dok bi dadi pisse ben beut bi waaw ne la moy pare guma alquran kim meuna leralal kim meuna jubal kim meuna war moy lil muttaqin ku ragal yalla gis nga nafsu aya mo takrar ci suratul baqara zalikal kitab la rayba fi hudan ñewat nañ hudan lil muttaqin ku ragal yalla rek la alquran meunal dara ku ragal yalla ngay fekk mu bëgg def lu jaadul nga ni ko li mu tek suuf nga dama xamul won rek at taqwa kon téré bi pour ñan la pour ñi ragal yalla du pour keneen ñu bayyi wa xel aya bi fu mu jexé fa la aya bi jexé hudan lil muttaqin borom bi ne wala tahinu bu len lot bu len yafus yen ñi bëgg samp l'islam yen ñi bëgg liggéeyal yalla yen ñi bëgg wote yen ñi nek ay ndaw bëgg jaamu seen borom bëgg taxaw ci kanamu non bi wala tahinu bu len lot bu len yafus bu len yambare bu len doyadi wala tahzanu bu len nakarlu wa antum yen al a'launa yenay nek ci kaw in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla fam charte de lan moy charte bi su fekke gem ngeen yalla gis ngeen americain ak sen dole français ak sen rewande anglais ak sen kanasu israël ak mbewtem munulun julini dara dañuy ray rek def ay attentat bombarder fi dara lañ mënul julli ci lutax yalla mo ñu ko wax wala tahinu bu len yafus ab julli du yafus téré ngay gis ndaw yi day war suma gisé ndaysan dama faral diko wax mani damay dox ba Casamance ma fekk wa Marlboro di ligéeyal Marlboro nek ci ay 4x4 sol ay casquette hein sol ay t-shirt tak seni jean yek ci ay moto di ligéeyal Marlboro alès que zalik wala ah nga ñew Dakar nga fekk ñuy ligéeyal Jimbo nga ñew Guédé way fekk ñuy ligéeyal Dolly waye do gis ndaw yi l'islam yi di ligéeyal l'islam ayna antum ya shabab fu ngeen nek rapport yang ci mbéd yi di pujum wala ah rapport yi ñi ngi organiser ay pujum wala ta quran kadi hatta ñi def bida sax ñi ngi yor seeni sabar di deug bu digu nek ñi duñ nek kenn du nelaw ci quartier yi ana ñi yor deug gi ana ñi ñom ñom ñi ngi naan ataay di lek yata tiaf ak biscuit fo ñu genn ci suñu bir kër yi bir yi mbeukante la raj raj lo ci terrain bi xëccio jiiru ñom ay ndaw lañ yeen ay ndaw ngeen ay yaangi ñew ci kanam loolu la yalla di wax de yalla mu ne waye yeen ben charte rek moy tax yeen ngeen kawé moy lan kuntum mu'minin wala tahinu bu len lot bu len yafus bu len noy kan mo ñuy wax wax ji yalla moy sakku ci julit ñi ne len bu len yafus kon est-ce que abdul warna yafuseti est-ce que abdul warna yambareti su president la republique ñewon ne law yow bu yambare way bu lotati degeural noy def ha Allahu akbar même bu done footballeur la sax entraîneur bi ne ko ya yakar bu da ngay gis waji charger wat batterie defaraw kon bu ñu yalla waxe li mbokk yi est-ce que war nañu genn fi tay demat di yafus ne duñ tassare l'islam ne duñu ligéyal yalla est-ce que wala tahinu bu len lot bu len yambaré wala tahzanu bu len am nakar ndax lan ndax ñi ngi door seeni mbokk ndax ñi ngi ray seeni mbokk ndax dede xam ngeen semaine bi passé centre afrique lan mo fa xew ha dañu ray ben julit ben way lañ japp ak domam ñu ray dom ji ne waji lek ko boko lekul ñu ray la waji lek dom ji timmi timal ko ay jasi ne ko boko lekul ñu ray la waji tit dari lek dom ji dag ci yapp bi di lek après waji mu ne dotuma lek yapp ci kaw suuf yapp ci bopam la ba xolal rek xolal melokan bu bon bi xolal li nuko ay nit mo ne def hein est ce que lo julli dina ko def motax te do deg ay droit de l'homme man droit de l'homme ay ñu tim ay musulman di len ray ci ay état yu différent ci monde bi ni do deg ken wax Burma Tchétchénie Palestine Centrafrique té su ben julit jogé fayu rek ñu commencer les terroristes les islamistes les shabab les wow extrémistes les tout yo xamné bu ci wéñ tégué dé té ñom li ñuy def kenn duko wax wallahi alazim dañu laaj ben borom xam xam ne ko ñan ñoy terroriste yi deg nañ ñu ne musulmans yi ñoy terroriste yi ci monde bi mu ne première guerre mondiale ñan ñoko indi won kan mo may tont deuxième guerre mondiale ñan ñoo sanni won nagasaki ak hiroshima ay bombe atomique kon jëli di luñ def ci adina bi dara jëli ñu mësu ñu indi benn guerre ci aduna bi dafa ñu ñu ñoy terroriser journaliste bi doon laaj cheikh bi laaj bobu dafa nopi cheikh bi da ko ne kan moy indi première guerre mondiale mu tontu mu ne ko deuxième guerre mondiale mu tontu mu ne ko nagasaki ak hiroshima ñan ñoo fa sanni ay bombe atomique mu nopi lu lepp julit def ko kon lan la fi julit def lu bëgg dundu diine ñu ne ko dedet wa yalla mu ne wa antum yen ñi al a'launa yene fi te kaw waye dafa am shart moy lan in kuntum muy bu ngeen gëmé yalla ndax bokk yi gis nga mbir yi li muy metti ku gëm yalla rek moko mëna dégg ku gëmul yalla bu metté mu daw ya julli fajar gum yalla moko man de wala wor gum yalla moko man baña fo gum yalla moko man waye bo gëmul yalla lu nekk di ngi ci dugg yalla mu ne bu fekke da ngeen am ay choono in yamsaskum qarhun bu fekke da ngeen am ay blessure ay jam jam da ngeen dem ci front bi ñu blessé len waaw faqat masal qawm qarhun mislahu ñeneen ñi ngay xexal am na ñu blessé fofu wala waaw man nak ay xam nga luma koy firé tay fi moy yeen bu fekke da ngeen ragal choono pour tassare l'islam na ngeen yegg ne ñom wa jimbo yeguñu choono ñom wala yeen bu ngeen sonne pour tassare l'islam wa jimbo ñomi dañu sonn pour jaay jimbo loy metti lu rek ki tiaxaan mu ngi metti lu mel nonu buñ deme ci front bi am ay julit yu ñu blessé bo deme ci benen camp bi fekk fa ay yefari ñu blessé nonu moy aduna waaw so ñe ci monde bi gis musulman yu ñak nga dem fay gis musulman ñene yefari yu ñak buñuy xeer bo ñe fi gis ñi ñu ray len suba nga dem fay gis ñe ñu ray len nonu la aduna nonu la day koy changeande mais yenn say ay njumte dal ay julit ñu ne ñi ñu ne ay julit lañ ba paré han ñu leen di ray ana yalla ay ya nga ñew ñi n'est pas dañ ñu and ak yalla tay nit bu jangé situation musulman dans le monde mën na poser question bopam mu ne waaw yalla mom l'islam mo yoni yonenti bi mom julit yi lan motax julit yi ñu leen di ray est ce que ça xel du dem fofu question ya nga ni di ñew yalla moy tontul bopam waaw mbir mi lañ ko baye ak suñu borom mo ñuy tont lan motax mu and ak ñun ba paré ñu ñuy ray yalla muné in yamsaskum bu len dalé qarhun ay blessure ay jam jam na ngeen yegne faqan massal qawm qarhun mithluhu na ngeen yegne ñi ngeen di xexal ci front bi ñoomit am nañ ñu blessé comme yeen ni ngeen amé ñu blessé wa tilkal ayamu nu dawiluha baynan nas yalla né jour yi dama koy changeanté jour yi ak beccëg yi yalla daf koy wëlbeuti tay yow suba sama rom tay nga am victoire suba ñom ñu am victoire waaw tay nga gagné suba ñom ñu gagné tay nga am suba nga ñak tay nga wër suba nga febar ba tilkal ayyam mune wal muradu biha ma yajrihi allah min at tasarif al haya min khairin wa ghayrihi wa i'zazin wa izal fa izlal wa tilkal ayamu yalla mune li ay bis la lim ci bëgg wax moy li di xew ci adina bi ci ay soppeku yi am ci dund gi yiw lu bax ak lu bon tedd ak soufel julini am ndam tay suba ñu nangu ko ci ñom fokarti ko yoy di am yalla mune man mako def de nu dawiluha baynan nas Allahu akbar ma koy échangeante ci bir digënté nit ñi tay nga wër waji sét ci la mom ki fébar nga séti ko suba yow nga tëdd mom mu sét ci la nga dégg ku mbokam dé nga dem jaalé suba nga mbokk mu dé mu ñëw jaalé non rek la dina bi démé nga ñak suba nga am ndax yalla neena ma koy wulbeuti ma koy échangeante ci bir julit ñi ci bir nit ñi lutax yow yalla nga koy def mune wali ya'lamallahu alladhina amanu man yalla ma indi problème yoy yeb pour lan pour ma tester niveau yi pour ma xam ñan ño gëm xam nga da doon neex rek ñu ne parade ya ngo kay leen lek ginaar ku lek ginaar rek julit nga ginar du fi dess wala waye ñoo leen ngeen dem dé ñi dé ñoy ay julit kenn naan ah man de takaguma jabar kenn man de ben jabar la fama guma sax dom xaar mo kenn man dama wara def examen kenn sama papa ak sama yaay dañoo magget dañoo man kessa man ben dom kessa la Allahu akbar la ilaha illallah ndessan ay yaangi ñoo ci kanam borom ne da ngay na bëggoon dé bari na ku taxawon ci yeen nan aljanna la bëgg duggu la ilaha illallah tay dé ngi ni ak seeni wëtt ngi ni amul reculé tay dé rek ndessan yalla dafa indi ndeké problème yi ci aduna bi pour mu xam ñen ñoo gëm wa tay amna dëkk yo xamné neexu ta nek su nit dé Sénégal nak neexna da neexé nga yar sikim bu la neexé nga jëkkal sa tubey bu la neexé nga fanan ci jakk ji bu la neexé nga bërëngu ci sijaada yi amna pays yo xamné ñëméwo dem jakk juroom yoon waxtu ci waxtu ñëméwo amna dëkk yo xamné ñëméwo fa am sikim amna dëkk yo xamné ñëméwo fa sal sax copati bu wéx bu woné né yow jullin nga ha légi nak yalla day indi problème yi mu xol yow li nga doon wax ta né la nga dégg suñu papa yi wala yenn nan ci suma né carton tay xalé yalla dila won nak dëgg bi yalla may la doom loolu nga doon bo mo né ka réxalé yalla di xol xalé bi nokoy def hmm so doon rëcc nan tay suma né kon xalé dina mokal alcorane bu la yalla maye doom no wara def ha lutax ba ko mi wel da nan man de ma bëggon moko alquran so nga am doom yobu ko yëngu len ni jang fecc semaine bi dafa am ben mbokk bo xam dañ ko tublo mu tubé ndeke ndeysan mom mo yoron salu yëngu len bu mag bi difa jangal jigen ñi fecc xam nga lu graw moy du sénégalais congolais la xam nga luñ def dakh ko ha ko dakh ko waaw xam nga lañ ko daxé buñ ko tuddé ba du sédé ba waré mu né man day fétch moy sama liggéey lu ci l'islam wax bu ngeen mako waxé ma bayiko ay mbokk yi nekkon ci ginaaw ne ko lol dafa haram mu tok bañati dem bimu bañé dem tay woko téléphone nako yow gisunu la fani mu ne dama tuup bayina lol jigeen ñi def délégation dugg ci auto ñu don jangal fecc ñew ñi diko xass ñi diko saga ñi di joy naan yak na set avenir te jigeen yoy ñoy julliti ha julliti senegal yi jigen yoy mu don jangal fecc ñu ne ko yak nga suñu avenir ñun li lañu yaakaaroon ñu inscrire fi nga bayyi legi ñun ku ñuy jangal ñi di joy ñen ñi naan ko yow yow imbécile nga yow yow vrai diko wax wax yo xamne wala dafa tuup ku tuup mu ñew ndeysaan diñ ko wax triste mu ne tay lu ne lañ ma wax ma saga ñi di ma xass mu ne ñeen ñi sax dem nañ bari dañ may boole pour ñu ñuy rapporter ma sama dekk delo ko fu ci geewon parce que dama bayyi fecc allahu akbar na lool nak mom la yalla di indi problème wa jangi jot nak bepp menace ba ay param bepp menace mu koy jot ci ay parents ak ay autorité yu mu nekkalon ñi doon sabab pour mu ñëw Sénégal borom bi ne man yàlla man maa def loolu maa indi problème yi indi jafe-jafe yi lu tax waliyalam allahu alladina amanu ngir ma xam ñi gëm waaye def naa loolu encore wa yattakhiza minkum shuhada pour am ñoo xamante ne dañuy shahid dañ may yéene seen deret dee ngir man allahu akbar wallahi weeru koor gi passé keroog ba ñuy tas rassemblement bi amoon Égypte ci benn place bu tudd Maidanu Rabia nga xam ne armée de l'air ak armée de terre ñoo ànd ñuy rey julit yi fa dajawon nga xamne tol nañ ci 1 million personnes ben waye mo jël micro bi dal ne kep ku bëggon dé nga ni gay kenn su nga démé Facebook ngeen gis fa ray nekul lu ñuy netali ni muy ay du deug non ku ci sigi saxa rek dama Facebook bo démé nga dugg rabi'atul ikhwan nga xol rabi'atul ikhwan nga xol mais nga xol photo yi amna yo xamne yow do ko ñëwé xol fu nek la bal yi joggé waaw loolu yalla da koy def pour lan li yattakhiz minkum shuhada pour mu xol ana ñan ci yeen ñoo yene sen deret yalla mbiri du julli kessa de xam nga tay yomb na da len julli ku nek taxaw xam nga la am fi la len yo yomb na trop waye bu deene won keut nga xamne fi amul rawukay bal ci deun wala ci bop Allahu akbar est ce que di nga dem jakk bis bop li yattakhiz minkum shuhada motax yonnati wa alayhi salatu wassalam ne xam len yalla su yombe mu xam len bu mette ta'rifullah fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shidda insaan bi dafa yomb mo ngi ni li ñi def ni amna ci dëkk yo xamne ñëwuñ ko fa def kenn xal xalaatu ko sax nan da ngay dubbi jang nan da ngay dajale nan da ngay jang wala ngay tafsir kan xalaatu ko amu sax fitam dessan wana len semaine be amna ben borom xam tu Khalid Rashid han dafa défendre yonent bi ñu tej ko 15 ans ñu wo ñu don saga yonent bi may len 1 million lan no dess top na 120 million dollars ñu wo ñu don saga yonent bi may len ko mom mi don défendre yonent bi ñu tej ko 15 ans miri dulu ndaw de na ngeen xamne amna pays yo xamne kasso yi borom xam xam yi kesse ñofa nek billahi wallahi taala ñu leen di xiflo comme ay xaj di sani ay xaj yap ñuy lek ñom ñu leen di xiflo di leen marlo mais terawul duñu delu ci yoonu yalla tabaaraku wa taala ah parce que ñu xam nañ kon nak dañu xamne jafé jafé yalla daf ñukoy tek pour ñaari mbir bu ñëk bi moy pour mu xam ñu gëm ñaarel bi pour mu am ñu volontaire de ngir yalla wa yattakhiz minkum ash-shuhada mu jël ci yeen ño xamne dañoo shahid lan moy ku shahid moy ku ñu ray ci yoonu yalla koku moy ku shahid mu ngor mu ne wallahu yalla la yuhibbu bagul az-zalimin togn kat Allahu akbar aya bi fan la jexé yalla néna bëgguma togn kat so déggé li lula war bay togn xamné az-zulmu la yadum iza dama damar togn du continuer dé bu saxé rek yak té bul togn lo am doolé bul togn lo mëna mel bul togn la tazlimanna iza ma kunta muqtadiran ndax togn resultat am du bax da ngay togn nit dem teud di nelaw mom mu japp goudi ba set lal si yadam sujud di wo yalla di la pel di la plainte dafa am ben borom xam ben bour bu toñon ben borom xam xam genn ci télé bi rek wax wax ju bon waji daal dikoy bind lettre ne ko yow yow yaay jité nit ñi ci dëkk bi yaay jité julit ñi ci dëkk bi su fekkone man dama am kuma togn ci peuple bi yow la wara adresser lettre pour nga atté ma koku waye comme yow yow ya jité dëkk bi paré am doolé di togn yow amuñu kenn kuñ la bolel man nga togn dina la bolé ak yalla guddi jot waji da di sujud ay sujudam fajar jot mu yoni ay nit ne dem len ngeen ne nama bal waji nako message bi dem na te egg na waaw message bi dem na te yeg na ne yeg na fa mako don yobbu de egna fa ay fan lañ ci tek président de la république bi don togn di sétane défilé militaire ñu fekk ko fofu mu don sétane door ko ay rafale automatique ba biir bi fess mu daldi de dem safara ben way mo teud goudi gent ñu ne ko yow yaay rey président de la république mu dem lak ben borom xam mu ne ko du gent de yalla mo la jox ndigal xam nga lu yone yalla ko jox ndigal minter yi nga xamne dañu leen sipsoné won ne ñi frère musulman lañ bokk yépp dañ leena génné ci défilé bi mom ñu duggal ko ci ba paré ñu joom jox ko kalasnikov bu am arme kon li yalla liko borom xam xam waxon né yalla la yoni ñewna non la éliminer président bi sox koy bal bu bi fess dal kon togn baxul julli du togn bul togn même boudé sa soxna bul ko togn même boudé sa dom bul ko togn la mo rayen say ngay togn sa soxna loy japp walal do dem fen fo dem yo xam nga ne fi ngay dé dafa ngay def la neex bu rayen say ngay togn sa dom parce que da nga japp ne amul fum jum ya ko mën bu rayen say ngay liggéey lo diko togn rayen say nga jël ben élève diko togn rayen say nga jël kenn ku new dol diko togn parce que da nga japp ne yow ya ko mën ngay koy nogotu dila def lu ko ne yow ya ak yalla ko mën da yalla ko upp dole est ce que bu fekkone ko upp dole won ko ling ko upp dole yow di nga yegg fi nga yegg am togn baaw xala yalla nimu amé dole mune inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu yalla mu ne maye nepp doole fop fop fop fop fop maye nepp doole waye man yalla dem duma togn kon bu len togn togn aramal nako sen digeunte mbok yi borom bi tabaarak wa ta'ala neena allah yalla la yuhibbu bugul az-zalimin togn kat benen aya bi ci tegu borom bi ne وليمحص الله الذين آمنوا إننا لن أي جفة جفة تكنا لن أي problem بورلان بمعنى إفاسة بمعنى دندي راسو كفير جنغا خمنا مو نكون تيين وليمحص الله الذين آمنوا نين بمعنى فخص بمعنى ستل نيجم يالله الله أكبر xolal amana nga am bakar yalla subhanahu wa ta'ala indi natom nga dem ci mbolo l'islam bi ñu ray la gis nga ray gogu ñu la ray xam nga lan la dindil da la setal ba nga set wicc wicc wicc ay bakar wa yalla neena indina problème encore pour lan wa yamhaqqal kafirin pour lan mamab mabumakh ñi nga xamne ay yéfer lañ ma mën leen xam ëlëk yowmal qiyam ma bumax leen ci kambu jahannama ndax seen bakkar yu bari kon borom bi tabaaraku wa ta'ala ñaar yi day sétal way gëm yalla yi li yukhallis al mu'minin min adranil mukhalafat wa awdariz zunub li yumahhis allah alladhina amanu ngir yalla sétal raxas fomp djegal ñi nga xamne dañu gëm yalla yenn manke manke yi ñi def yalla neena dama leen tek ay problème pour bal leen loolu waye ma mab bëmëx duggal ëlëk yowmal qiyam ñi nga xamne ay kafirin lañ ay yéfer lañ motax mu ne wal yumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqqal kafirin yalla tek na leen ay jafé jafé ngir bal ñi gëm yalla waye ngir duma yéfer yi. kon borom bi tabaaraku wa ta'ala mune inna hadha ad-dars leçon bi ñu doon jël tay naf'ul mu'minin day jëriñ way gëm yalla fi ma ba'd wa lam yakhruju fi ta'ati nabiyihim dars bi day jëriñ ku gëm yalla ko xamne mu ngi top yonentibi alayhi salatu wassalam lutax xamne yalla lim wax mom moy am yalla ay ndogalam mom moy tabbi te ay ndogalam kenn mënu ci recc bi zalika kon mbok yi lolo tax tawallat intisaruhum intisaratuhum li moy tax julit ñi sen ngañaay sax ci kaw suuf hatta azhabarihul kufr ba yalla jele fi ngelawal kafir wal kafirin ak yefiri sen bop min kulli ardil jazira ci mbollem territoire julit yi fuñu mëna nek ci adina bi kon li njangale la bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mo nu ko wax pour ñu xamne suñu texé aduna ak al-akhirah ci li la mëna nek mënu no texé ci aduna texé al-akhirah ludul dañoo top santane yalla yi ak ay yi nga xamne mom la wacce ci suñu kaw mbokk yi li mo doon suñu dars tay ñu ñaan yalla mu jéggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.